أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. اس پر آیتنوں کی و ترکنا بعضہم یوم اذن یموج فی بعض و نفق فی السور. اس بات دا قیامت اللہ کئی دا خبر اللہ ثابتی چی قیامت بخام خارازی یورز راتلن کے شتان چاگیت میں لکھی گی یوم الاخر ورز رستنے ورز دا قیامت ورز دا آخرت اولین و آخرین بٹول اللہ تا پورتکی گی حساب و کتاب بکی گی کچا خکڑیو نو خبد لب عمومی او کچا بد مل کڑیو نو بد بدلب عمومی. عدالت دا اللہ بئی پیشکولے بشی بکی بندیان دا اللہ حساب و کتاب بو سرکئی اغا غافر الذنب و قابل التوب شدید العقاب ذی الطول اغزاد بہ حساب کئی چی بخون کے دا گناہن دے قبل ان کے رتوبو دے سخت عذاب والا دے اور لوی لوی قدرتنے دی لوی لوی نعمتنے دی اغزاد بے حساب و کتاب کئی نو تخویف اخرویم اللہ ذکر کئی یرد آخرت ور کئی اور دغرنگی اس بات دا قیامتم اللہ رب العزت کئی. وترکنا بعدہم یومئذ پری بگ دومنگا بازی ردوی یوم ایزن پتغ ورس کی روان دی اولوستل فیزا جا اواد ربی جا لہو دکا کلچ اواد دا رب زما راشی دا قیامت دا بند او دا دیوال تاوست مضبوط خکاری دا با ٹکڑی ٹکڑی شی او ذرہ ذرہ بشی. مقیتا زلستی ویسالونکا عن الجبال فقل ينصفها ربی نصفا. حضرت ستانہ تپوس کئی دو غرنو پا بارکی چتوے قیامت برازی او دار سب ختمی گی دو غرنو سر با اللہ سکئی. فقل ینصفها ربی نصفا وائشان دادے ذرہ ذرہ بکی دیلر رب زما پا ذرہ ذرہ کول سرا ڈنڈس بکی دیلر رب زما پا ڈنڈس کول سرا ڈنڈسی جسنگا وڑے ذرہ ذرہ کی او ڈنڈسی کی دا سی دا غرن با زما رب ڈنڈس کی او ختم بشی ذرہ ذرہ بشی. نو ترکنا بعضهم یومئذ پریبک دومنگا بازی ردوی یومئذ پا دغ ورز دا قیامت کی یموجو پی بازین چی چپی بوئی پا بازو باندی یو با یو گنانگار گڑی او بل با بل گنانگار گڑی پیر با مرید تا وی استاد وجی گرفتار شم مرید با پیر تا وی استاد وجی گرفتار شم یو با یو ملامت کئی او بل با بل ملامت کئی. نو و ترکنا بعضهم او پریبک دومنگا بازی ردوی یوم ایزن پا دغ ورس کے یموجو فی بازین چی چپے بوئی پا بازو باندے ونفخ فی السور او پک بو والیشی پش پیلے کے فجمعناهم جمع دے اغڑن بنی حالت تے اشارہ کئی چا اللہ وی پک بو والیشی پش پیلے کے فجمعناهم جمع جمع بکمونگ دوی لرا جمع پا جمع کولو سرا. اللہ رب العزت فرمائی ٹول برا جمع کو حساب و کتاب دا پارا. وارزنا جہنما یوم اذل للکافرین عرضا وارزنا جہنما او پیش بکمونگ جہنما یوم ایزن پا دغورز دا قیامت کے للکافرین عرضا دا پار دا کافرانو عرضا پا پیش کولو سرا. جہنم اللہ وی ما تیار کڑے دے او پا دغورز دا قیامت بے کافرانو تا خپل دشمنانو تا را پیش کم اور مخامق بے کم. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري الذين كسان كانت اعينهم كم كافرات جہنم تو بکم خلق زی ہندوستان تو تیرامو سی ترام دی نانا وجہ اگورا صفت اگورا. الذين كانت اعينهم في غطاء عن ذكري آگسان کانت آیونہم چویس تر گردوی فی غطوائن پا پردو کی آن ذکری زماد نسیت دا کتاب نام. ہر سکتو تا تیارو خو قرآن کتو تا تیار نو. وکانو لا یستطیعون سما او دوی چتوان نلرلو سما دوری دلو دا قرآن. ہر سورے دو تا تیارو خو قرآن اورے دو تا تیار نو. صرف دا دین مراد اغا کافران ندی. اللہ یو صفت ذکر کو یو صفت دا چا اللہ وی ماستر کی ورکڑے وی خو زانی پا پردو کی پٹکڑے ہو سترگی پا پردو کی وی زما کتاب تے نکتل وگنو باندے زما کتاب اوریدو تا تیار نو. اللہ وی دے با جاندم تسی اغتن چی کلمہ ویلی دا خوبیا دا کلمی پا مطلب زان ندے پوکڑے دا کلمی او دا ایمان دا وضاحت دا پارا چی اللہ کم کتاب را لے گلے ہو داغا کتاب نے زان غافل ساترے ہو او دے خبر ہوا چې قرآن د مولیانو کتاب دی، او ملا به زده کوي او ملا به پې عمل کوي. مونږ میان خلق یو، مونږ به کار روزگار کوو، او بس مونځ او دس او روژه به نیسو، زکات به ورکوو، او که وسم کېږي نو حج عمرې له به زوګینې، صرف په دې مونځ به خلاصېږو. نانه قرآن الله را لېږلی دی د ټولو مسلمانانو د هدایت د پاره. هر کله چې تا کلمه الوسته، هدایت خود ټولو انسانانو د پاره و، هدل للناس، خو هدایت یافته به ګرځي څوک؟ هدل للمتقین، اغه مؤمنان، اغه متقیان، اغه کامل مسلمانان، دوی به دنه هدایت اخذ کوي، هدایت به دنه اخلي. نه د ځان ړوند کړو د الله د کتاب نه. او سوره طه 124 کې الله رب العزت فرمایي، ومن اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنكا ونحشره يوم القيامه اعمى قال رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ومن اعرض عن ذکری چاچ مخواڑولو زما د نصیحت د کتاب نا فان له معیشه ضنکا پس یقینا در د پاره به گزران تنگ. الله وی زندگی بوله تنگ کم، جون بوله پریشان کم، د اطمینان او د سکون او جون به ختم شي. نن تپوس او کد هر یو مسلمان نا چې بای جون څنګه تیریږي، وی بیر بس ډیر مشکلات تی و ډیر تکلیفونه تی. دا ولی زکر ستا پا زندگی که قرآن نیشتا، او دا دا اللہ فیصله دا چې چام زما د کتاب نمخ وارو لو فین لہو معیشتن زنکا، دا دا پار گزران با تنگی، تکلیفونه با پیرازی، مصیبتونه با پیرازی. و نحشرهو یوم القیامت آما، او پورته به کدل را په ورځ د قیامت باندې ړوند. الله وی د قیامت په ورځ به ړوند پاسو، دی به د الله په دربار کې شکایت کې، وای با قال رب لما حشرتني اعما، وای به دی ورب زما ولې دې پورته کم زړوند، وقد كنت بصيرا. دا وړه وای کنه، وای سوره طه 124 مونږ ویل تا ته، طه 124 قال رب لما حشرتني اعما وقد كنت بصيرا. کزیوم داس ویم و تاسو غیر واړه وکنه. قال ابوای دې گله بکای الله تا، شکایت بکای الله تا، رب لما حشرتني اعما، او رب زما ولې دې پور تکم زړوند. الله دې دې وجړون پور تکم دې. پس مخ کی سوره مریم او بیا پس سوره طه، یو سوره مخ کی وقد كنت بصيرا، الله دنیا کې خزلی دن کې ما ولې دې سپور د کمړوندو. یا الله دنیا کې خو زما غټي غټي سترګې وي، هر ست به په قتل فلمونو تا، ډرامو تا، نور خرافاتو تا، ستا استاد پیغمبر خلاف زینو تا، الله ما بخه خسته کته خو کلی خو سترګې مې وي. نن د قیامت پر ورځ دې الله وړوند ولې را پاسول. قال او بو وی الله کذالک، خبرم دغه رنګې ده، اتت کا آیاتونا، راغلی و تا تا آیاتونا زما، فنسی تا ها نو تا پری خودی وغا، اون دا رنگی نن روزی پری خودی ما تا دخپل رحمتنا، دنیا کی تا زما کتاب پری خودی و نن ما دخپل رحمتنا محروم پری غستی. اللہ اکبر. نو داغ خلق دلتا ملا رب العزت فرمائی، کانت آیونهم فی غطوائن ان ذکری، چه وی استرگ لدوی پا پردو کی زما د نصیحت د کتاب نا، وکانو لا یستتویون سما، او دوی چه توان نلرلو دوریدلو دو قرآن، هر سوریدو تا تیار. او که مسلمان نن تیار نده دا اللہ کتاب اوریدو تا تیار نده، وکی بیشه ورکڑی وی، او دغرنگی 24 گھنٹے وی پا وکی وی، نہ بستڑی کی گی نہ بے غوگونا خرابی گی، خوک قرآن دیوتوی لی نہ بیا شل بانی برتو کی دگرنگی کوز دیوتوی لی چی پلان کی زی کی ڈی جے پروگرام دے نو دی غزه ته تلو ته تیار دی، خو که ورته دی ویل چې قرآن درس دی نو بیا ملا ماته ده، که ورته وی چې یاره مونځ دی نو بیا مونځ ته ملا ماته ده. دغرنګې کوی چې پلانکي ځای کې پلانکې پروګرام دی او پلانکې به راولي، نو دی بیا در که شپږ بجې ټیم وي نو دی څلور بجې ځان رسوي، و یاره چې مخکې سیټ کې خو ځان لځې ونیسو که وروسته نه وي بیا سم ښکاري نه، او که د قرآن ورته ووایې نو بیا قرآن ته ملا ماته ده. افسوس صد افسوس په اوسني مسلمان باندې، دی به هم د الله نه تمه وکړي چې الله به ماته بخنه وکړي، دی به هم د الله نه تمه وکړي چې الله به ما باندې خپل رحم او کرم وکړي، ځکه خو زلزلې راځي، کله یو تکلیف او کله بل تکلیف. چرته با سهان غلط خلق په مونږ مسلط کیږي، هر یو تن وای یا الله بادشاہ غلط سړی دی او ته چرته سم سړی راولی، چام په دې خپل گریوان کې ونه کتل. هر یو تن وای یا الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پرنګ بادشاہ راولی، وای کنه وای تخپل عمل د صحابو د عمل پرنګ جوړ کا، ته ګوره چې الله د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پرنګ حاکم او بادشاہ راولی او کنه راولی. اعمالکم امالکم، ستاسو عملونه په تاسو حاکمان مقرریږي، تر سو چې د مسلمانانو اعمال نی سم شوي او الله یې نی خوشاله کړي یا ساده صحیح باسه نه راځي. ګوره پوهېږي به خبرو کنه پوهېږي، ډېر خلک مونږ وکتل، یو وایي یاره دله به چانس ورکو، بل وایي مڼه دې ځل بدله ورکو، او بل وایي مڼه دې ځل بدله ورکو، یو په بل باندې وبخي، څوک وایي مڼه هغه ښځه خو ردنه ډېره ښه وه، بیا ارزانی خو پکې وکړه، نو بیا وایي یاره هغه بل د دنه ډېر ښه و، نو بیا وایي یاره هغه وړو وغه هرڅه دې نه هېر شو، او یاره ښه سړی و، بیا وایي یاره فوجي ډېر ښه سړی و، د هغه نه پس بیا وایي اوس فوجي ښه یادی کړه، دوی پسې بد وایي، اوس که بل راغو نو بیا به وایي یاره دا ډېر ظالم دی و، زرداری صاحب ډېر ښه سړی و، او ډېر ښکلی حکومت یې کړی و کنه. خیر دی که د ورځې پنځه سوه شپږ سوه مړي اوچتول او دغه رنګې زخمیان هم اوچتول، خیر دی مړه څه خبره، خیر دی که ډرون هم لیکې دی، خیر دی که خلک وجلې کېدل او شهیدان کېدل، هېڅ خبره نه وه مړه، خیر دی که بجلی تله راتله، هېڅ خبره نه. نو بیا هغه مخکینۍ پې وبخي، هر یو تن وایي یاره بادشاه داسې او بادشاه داسې، ته ځان خو سم که کنه. زمونږ د استاد محترم خبره نن دی وی حکومت اعلان وکي چې په پاکستان کې د قرآن قانون عام شو، څه اسلامي قانون اعلان دی نن وکي، د قرآن دومره برکات دی او دومره خیرونه دي چې په یو شپه کې به نیمې مسلې حل شي. ته به وګورې که نن اعلان وشو چې یاره اسلامي قانون عام شو، اسی خو نوم د اسلامی جمهوری پاکستان، خو تا ته پکې څه اسلامي ښکاري؟ ښکاري ده نن دې اعلان وکي کوم چې مظلوم دی هغه ته سزا ملاویږي، خو چې کوم ظالم دی هغه هم داسې ګرځي، چې کوم مظلوم دی غریب دی د هغه دپاره قانون شته، او چې کوم غټ غل دی نو د هغه دپاره قانون نشته، د هغه نه مخکې وروستو پولیس والا روان دی او د هغه حفاظت کوي. په دې ملک به الله څه د خیر فیصلې وکړي، په دې ملک به الله څه د رحم فیصلې وکړي. نو که نن اعلان وکړو چې په دې ملک کې اسلامي قانون عام شو او فیصلې به د قرآن او سنت مطابق کیږي، نو یا ساته ته ګوره یو شپه کې مسلې حل کیږي، نیمې مسلې به په یو شپه کې حل شي، خو څوک به داسې کوي؟ نو وکانو لا یستطیعون سمع، او دوی چې توان نه لرلو د اورېدلو د قرآن. افحسب الذین کفروا، زجر ورکې مشرکانو ته، افحسب الذین کفروا، آیا ګمان کوي هغه کسان چې کافران دي، ایتخذوا عبادی، چې نیولې دي بندگان زما من دونی بی زمانه اولیاء مددګاران. نو دوی څه ګمان کوي چې مونږ به د الله نه سیوا بل را مدد کوو، او د الله نه سیوا بل چا ته به را مدد شوایو، چغه فریاد چغه به ورته وهو او فریاد به ورته کوو، نه په دې به مونږ خلاص شو، په دې به مونږ الله وبخي؟ نه مړه سړیا، ان اعتدنا جهنم للكافرين نزلا یقینا مونږ تیار کړی دی جهنم للكافرين نزلا د پاره د کافرانو ملمستیا جنت د مؤمنانو ملمستیا نزلا من غفور الرحیم حمیم سجده کې بولوله ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم مل ما نبغدي شد طرفا دبخون کی مہربان ذات نا اغیب دا اللہ ملمانے او دا کافران منکرین دا قرآن دا مخڑون کی دا قرآن ندیب دا سملمانے دا جہنم یقیناً تیار کرے دے منگا جہنم للکافرین نزلا دا پار دا کافران ملمستیا قل اوا پیغمبر علیہ السلام زجر ورکئی قل اوا پیغمبر علیہ السلام هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا آیا خبر کم تاسو یا آیا پو کم تاسو بالاخسرین پا زیاد تاوانیانو باندی اعمالا پیتبار دا اعمالو اللذین آکسان دا دینا تا بدتر عملو خیم اتاو چی کوئی دینا بدتر عمل دا تو خیم الذين كسان ضل سايوم في الحياه الدنيا دا بدتر خلق الذين كسان ضل سايوم چې روک شو کوشش د دوی په حيات الدنيا په ژوند دنیا کې دنیا کې چې دا کم اعمال کین دی خو جوړ دا زخ کارونه کوم دا منځو نه کوي روزي نیسي زکات نه ورکوي کال په کال باندې حج نه کوي او دې د خپل حج نه شماري کنه ځینې سره ما دوه حج وکړل او ما درې حج نه وکړل او سو کوئی لس مې وکړل او سو کوئی شل مې وکړل استاد محترم وای ما ته یو تن ویل چې دویشتم حج مې دی کدي رښتم وای ما ته چې د بابا ریکارډ دینه دی مات کړي ای ما ته چې څه مطلب اماتے چھے دا ابو جہل ریکارڈ دینے دے مات کڑے استا بابا دے کن او چھے سنگ زما بابا دے اماتے چھے ابو جہل چھے کم عقیدہ دا اغستا مقیدہ دا اغیل چھے لات بابا مناتبے او صحابے حبل بابا را مدد چھے او توے یا رسول اللہ مدد پیرا بابا شرا مدد او مغا عقیدہ ستام دا نا اگر دو پنزوس دری پنزوس جو نا کڑیو اس فائدے ورنکا کتا دوش دری شکڑن نسا چلو شو دا بتاله سو فائدہ در کی اوی مہتے جدا غر ریکارڈ دینے دے مات کرے کم مات کنو بیام نبچ کی گی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طول عمر کی سوچ نہ کڑی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر طول عمر کی یو حج کڑے دے پس ای عقیدے و پس ای عمل سرا یو حج چوکی او دا حج دی اللہ قبول کو قبول و منظور کی اللہ دا حج حج مبرور چی ستا وی ذکر خو سوال نبی سوال چی کے نو سوال کوا یا اللہ ما تا حج مبرور نصیب کی اگا حج چی اللہ تی قبول و زینی وی یا اللہ ما تا حج نصیب کی یا اللہ ترا باندی حجو کی سوال کوا اللہ ترا باندی حج مبرورو کی اللہ ترا تا حج مبرور نصیب کی دا حج مبرور دا کول توفیق را تو کی حج مبرور اگا حج تا وی چی اللہ قبول و منظور کی اللہ سو کی قبول و منظور کی دا دغا حج سوال کوا نو کدغا یو حج دیو کو پا صحیح عقیدیو پا صحیح عمل سرا یا ساتا پاک بشی دا گناہ انہوں او کچی عقیدہ دیو ہم دغا رنگی دا دیران او توی جیرہ بزو پانچ خلاشم یا ساتا نخلا جی گے او بیا بتا سو گورے کرا آری اوتن برزان صفت کئی اوی بایا را دیزل خود آج دیر گران نشو دیر زیاد گران شو کرا کاکا ہوئی یار سلور نیم لکھ روپے شوی تا تا سنگا پتاو لگے مارا ماغ پلان کی سر شنواری سر میں داخل ہو کا کرا ولی کاکا تا چی مخ کتلے وے نانا بچے زخو کال پا کال زمان داخل میں شلم زل دے خواہ کاکا قرآن درزی نبچے قرآن خو نرازی پا قرآن پوئے گی نبچے پا قرآن خو نپوئے گا دومره پیسې لګې او هغه یو فرض دی پوره کړی دی، اوس دا نور نفلی کې یو فرض دی کنه، دا نور خو اوس نفل دی. نفلی عبادت پسې دومره لري ځې او چم گاونډ کې چې فرضي عبادت ته قرآن زده کول په قرآن ځان پوهکول نو هغې له املا ماته د نشي راتلی پوهېږې په خبرو که نه پوهېږي دغې ته بیا املا ماته ده. خو یا صادق قرآن ته که یو تن کېناستو نو څه نوم بې پیدا شي، څه نوم بې پیدا شي؟ خلک وایي چڼې طالب به راته خلک وایي، او که حج مې وکړو نو په کور خو به بوډه لګوم که نه حاجي پلان کې حاجي طارق مونږ به ځان یاد کړو، خیر دی په کور به وړو لګوم حاجي طارق او به لیکو که نه ځه د ده خو دا نیت او اراده ده. او که قرآن ته کېناستو نو څوک به ورته څه وایي؟ نو الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا دا منځونه کوي، دغه رنګې حجونه او زکاتونه او خیراتونه کوي، یا ساته د عمل برباد دی او ختم دی. الذین چې دې عقیده ده ان یتخذوا عبادی من دونی اولیاء چې د الله نه سیوا بلم د بیمارو ښه کوونکی شته، د الله نه سیوا بلم د اولاد ورکوونکی شته، د الله نه سیوا بلم رزق ورکوونکی شته، د الله نه سیوا بل تم را مدد شویلی شي، بل م اختیار ورکړی دی او د برخې خاوندانی دی او دی نازولی دي، نو که دا عقیده دی وي یا سات عمل دی برباد دی. الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا آ کسان چې برباد دی، آگسان چې برباد دی کوشش د دوی فی الحیات دنیا په ژوند دنیا کې، و هم یحسبون او دوی ګمان کوي، انهم یحسنون صنعا چې یقینا دوی ښه کارونه کوي، کوي بد عمل. او شیطان ورته څه وایي؟ مړه ته خو ډېر ښه کار کې، دا قبر د سجده کې نو دا خو د اولی د ولی سره مینه ده، دا خو د الله ولیا دي، او د دوی سره ته مینه کې الله به دې په پټو سترګو جنت ته بوځي. شیطان ورته دا بد عمل څه کړو؟ ښایسته کړو تا نه دې ګمان کوي چې زه ډېر ښه عمل کوم. نو چې کله بد عمل سړي ته ښایسته شي نو د ښه عمل نه څوک توبه وباسي، دیم بیا د بد عمل نه توبه نه وباسي، وایي دا خو ښه کار دی. اولا الله پخپل وای خا تاسو به چې ولی دی ویل چې اعمال برباد دی، الله پخپل وای اولائک الذین کفروا دا کسان دی کفرو چې انکار کړی دی، کفر کړی دی به آیات ربیم په دلایلو در خپل باندې یا په احکامو در خپل باندې په قران نه انکار کړی، ولقائهم او په پیښه د الله باندې د قیامت منکر دی. کدد په قیامت باندې یقین وې نہ اسے دب بد عمل کرے وے دعا کی دے رکھا کل شدا دعا کی دے پخیش و مضبوطی شی یا سادہ سڑے بالکل برابر شی یو اللہ ما وینی یہ وقیدہ اللہ ما وینی زج سم کو اللہ ما وینی او دویم قیامت رات لو والا دے قیامت برازی الله ته به پورته کېږم او تپوس به رانه کوي چې دا کار دې ولې کړی. کله چې دا دوا عقیدې جوړې شوې ګنا چې کې نو که په دغه وخت کې ستا عقیده وي چې الله مې ویني او به کې ګنا پخه عقیده یو خاصې د خولې خبره ده که نه الله مې ویني او قیامت شته دا خو د خولې خبره یو د زړه د تصدیق نه خبره بیخي یقیني خبره چې کله د سړي پوخ یقین راشي چې الله ما ویني دے با پردے حق ہوئے دے بچا نے رشوت واخ دی دے بچا سر ظلم و زیادتی ہو کی او دوے ما دا خبرہ چی قیامت رات لو والا دے نو دے با غلط کارو کی دا دعا خیلی جوڑو الگواڑی نو دے قیامت نے انکارو کرو فحبت و تعمالو برباد شو غنی کامال ددوی اللہ وی عمالی سشو برباد شو فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا او بندرو مونگ ددوی دپارا پورج د قیامت باندی وزنا طول دے بر قیامت پورج وی چو اس با زمان دا عمالو طول شی اس با زمان دا عمالو طول شی اکا ما کو دیر رجو نکڑی تھی ډیر منځونه مې کړي الله رب العزت فرمایي اعمال برباد دي ارسي ختم شوي دي او د قیامت پر در د اعمال ټول بنی ځکه اعمال شتنه نو ذالک جزاؤم د ذالک جزاؤم جهنم دا بدل ر دی به جهنم بدل سره جهنم بما کفرو بما کفرو پس اب داغی چین کاریو کرو واتخذو آیاتی اونی ولدوی آیاتو نزمان ورسولی او استازی زمان حضوان پر ٹوک سران قرآن پسی ٹوک شورو کی دا قرآن بیان ان کی پسی ٹوک شورو کی زنی سڑے خوزن نرازی نیز دا کئی دیم گنانگار دے زنی سڑی اس دکڑے عمل پہ نہ کئی دیم گنانگار دے زنی سڑی اس دکڑے عمل ہم پہ کئی بلتے نہ بیانی دیم گنانگار دے ہر یو پخپل خپل نو کی گنانگار دے خبلی غانڈی تے یوتن داسی گنانگار دے نیز دکئی نیز دکڑے دے نہ پہ عمل کئی نہ بلتا بیانے او الٹا دے پہ قرآن پس ہم ٹوکی کئی او پہ بیان ان کی پس ہم ٹوکی کئی کتو تا دا قرآن یو خبر ہوگی یار جی 1400 سال پہلے قرآن نازل شوے دے او دا دا گٹو والا دا خلکو دا پارو مونگ خجیوز دیر دا دا ٹکنالوجی دور دے او دا غو مونگ جی دیر ایجوکیٹڈ خلقی ہو دا انجینئر دور دے او دا ڈاکٹر دور دے او یار جی پا دے دور کے اس تا بچا تا سنگ ہوئے چی پردکا ہو خوزو تا بسنگ ہوئے چیر لویلوی سادر ہو لویلوی بورکی پزان باندی راوا چوئے ہو یار تا بو جی سنگ خوزی تا ہوئے لور تا بوئے چی پردکا ہو یار دا خو جی دا خو نشی کی دے جی ٹوکی شورو کی او دا رنگی بیان ان کی بسی ٹوکی کئی دتاو گو رمن دا دا لینگویج ہو رزی دی دا دا کوچنگ کلاس اس کو کوچنگ کلاس نے شروع شو کنا دا دا کوچنگ کلاس نو ورزی دیو دا دا دی ورزی دیو دا کمپیوٹر او دا انٹرنیٹ او دا فیس بک دور دے او دے پکلا اوسم قران او قران او قران او قران قیامت او قیامت او قران او قران دے ٹو کی شروع کی غم مکو واپس دی اللہ تعالی ان الذين امنوا بشارت ان الذين امنوا یقینا کسان امنو چی مان روڑو وے من لا مسئلہ چیو اللہ علم الغیب دے صورت کی کون مسئلہ چیو اللہ علم الغیب دے اصحاب کہف علم الغیب نا نبی علیہ السلام علم الغیب نا موسیٰ و حضر علیہ السلام علم الغیب نا حضرت ذوالقرنین علیہ السلام علم الغیب نا دے من لا وعمل الصالحات او عملو کو نیک پا طریقہ پیغمبر علیہ السلام باندے تا نبی علیہ السلام پا طریقہ نیک عملو کرو کانت لهم جنات الفردوس نزلا ویبر دوی دا پارا جنات الفردوس جنت الفردوس نزلا مل مستیا دا ہوئی دا پارا کم شے مل مستیاو انا تدنا جہنم للکافرین نزلا او دوی دا پارا کانت لهم جنات الفردوس نزلا اب بہتر اوچت جنت جنت الفردوس سوال چی کہہ رہے جنت الفردوس کوا یا اللہ منگتا جنت الفردوس نصیب کی او اللہ بھی حساب رت نصیب کی خبر پہ حساب باندھ شوا نہ یا ساتا زمنگ نہ پاتے نہ یا اللہ ترا باندھ خپل خصوصی فضل و کرم و احسانوں کا او اللہ منگ ٹوڑو تو جنت الفردوس نصیب کی تو قرآن مخی تا سوال قبلی گی خواہ قرآن مخی تا سوال قبلی گی دا جہنم خبر راشی زڑکی پناہ گوار او دا جنت خبر راشی شوق اس آتا چی اللہ ماتے نصیب کی خالدین فی آم امیشہ بی پدے کے لا یبغونان ہا حیولا نبل اٹھائی دوی دا دینا حیولا اوڑے دل کل کل سڑے دیر خکولی زیتا لٹش دیر اچھت زیتا لٹش یو ہفتہ دو پکی خسڑے تنگ شی او یا رب از لال بشو من یا ساتھ جنت کے برزڈن تنگی کی چرا باہر بشے ہمیشہ ہمیشہ بے بکے قل لو کان البحر قل لو کان البحر زجر ورکی مشرکانو تا قل لو کان البحر دا تچوے بلم مددگار شتا او بلم عالم الغیب شتا نو راشا لک صفتونے بیان کا صفتونے بیان کا زما دا رب خود دمر صفتونے دی کہ اتن شروع شی نہ یا ساتا او دا دریاب سیائی شی نہ دا دریاب با اوج شی سیائی با ختم شی خو زما در رب صفات شمیرل او لیکل دا با ختم نشی او دا تیچ را مرد کے نہ دا آقا با سمر صفاتی یو دوات با بیو لگی یو دوات با بیو لگی کڈیر صفاتی شی خو یو دوات با بیو لگی کنا نہ تد دا اللہ سر اولی برابر اولی صدارے سڑیا لگ سوچو فکرو کا چرت خالق او چرت مخلوق قل لو کان البحر مالک نوکر دزان سری صدار نمنی نہ تو مخلوق اللہ سر سنگ برابر ہے قل لو دزینو خلقو عقل والے شوی قل لو کان البحر و پیغمبر علیہ السلام لو کان البحر کشریشی دریاب مدادن سیاہی لکلمات ربی دا پارا دا لکلو دا صفتنو درم زمان دریاب سیاہی شی دا پارا دا لکلو دا صفتنو درم زمان او دا زمان درم صفتنو شمیرلو لکل شروع شی لنفد البحر نو خامخا ختم بشی دریاب سوئے لنفد البحر نو خامخا ختم بشی دریاب او مخ کی دلستیو تاسو پسور نحل کے نحل کی ملستیو کر کدا او دریابو نا سیاہی شی او پا مخ دزمک سمرا اونی دی دینا قلمون جوڑ شی او خلق و تکینو دی شو دا اللہ سی بات شروع شی لیکل دریابون با ختم شی اگر کرا دی پشان نور دریابونم اگر سیائی شی ام بم ختم شی قلمون بم ختم شی دا اللہ سی فاش میرل با ختم نشی و ان تعدو نعمت اللہ لا تخصوا کچر تازو شمیرل شروع کیا دا اللہ دا نعمتنو دا اللہ دا صفتنو لا تخصوا ستاسو وز بس کی دا خبر نشتا چی دا اللہ نعمتنو شمیرے لنفد البحر و خامخا ختم بشی دریاب ماتے اوتن ویلے ہوئی پدے سترگ کی 360 پر دی دی سمرا سترگ دا کنا دا یو سترگ مونگتے وڑو کے شیخ کاری کنا پدے کی 360 پر دی دی وائی 385 پر دی پوئے گئے پا خبرو کنا پوئے گئے اسے دا سترگ چے دا پدے کے سمرا نعمتو ندار نا دی سوچو کیا غوگ تاو گورا غوخا دا سری جبا غوخه دا کنه پوز سره دام غوخه دا دی غوخه زان لکار دی دی غوخه زان لکار دی دی زان لکار دی غوگم غوخه دا او جبم غوخه دا جب خبری کولی شی غوگ نشی کولی پامم دی او کنم دی پوزی تاو گورا پوزا پوزا چی دا سڑی بند دی پا غوگی چرتا بین راخ کلی راخ کلی سمر دا اللہ نعمتون دی لکھ سوچو کا سڑیا لنفد البحر ہمیں سے وہ مثال در کو خان لنفد البحر قرآن تکینا جی درب بڑیو پی جنے درب لیو پی جنے لنفد البحر خام خان ختم بشی دریاب قبل ان تنفد کلمات ربی مخ کے ردینا چی ختم بشی کلمات ربی لیکل دا صفتون مخ کرا دینا چی خلاص بشین صفتون درب زمان درب صفتون با ختم نشی او دا دریاب دا با ختم شی ولو جئنا بمثلی مددا اگر کرات لو کی بشاندلی دریاب باننی مددن پسی آئے کے کنور دریابو نشی او ہم سی آئی شی ام نختمی گی قل انما انا بشر مثلكم و پیغمبر علیہ السلام یقینا انسان انسان ز بشانت اس بات در رسالت یقینا انسان انسان ز بشانت استاسو پرنگ بندے استاسو پرنگ انسان نو چیز امون پرنگ انسان نو فرق بیا پا منگو تا کسرے نو یوحا الیا وی کولیشی ماتا وی کولیشی دا اللہ پیغمبریم او توستنیشی کولی یوحا الیا وی کولیشی ماتا انما الہکم الہ واحد چیخیدن حاجت روا استاتو حاجت روا دی کیو اللہ جت روا اللہ نے سیوا بسو کا جت روا نشتا پمن کان یرجو لقاء ربه پس پمن کان نو بس سوک چی وی یرجو لقاء رب چ تم ساتی تو ملاقات در رب زما دا اللہ سر دا ملاقات تم ساتی چ قیامت رات دن گرے نو سدیو کی سدیو کی فل یا عمل عملا صالحا نو عمل دیو کی عمل کے عمل دیو کی عمل نیک نیک عمل دیو کی ولا یشرک بے عبادت ربی احدا اس دار دن جوڑے د عبادت در اخبل سرا احدا نس یوتن لرا تا یو اللہ عبادت دیو کی دا اللہ سر دے دا اللہ پا عبادت کے بل سو کی صدار نہ جوڑے نیک عمل دیو کی او قدر برابر کی یا ساتا بیا به در رب په دربار کې کامیاب به او سرخرو به او کداسې نه وي نو بیا به ناکامې او تاوانی به او ملامت به ولاړي. مقصد د سورۃ الکهف بیان د دوو مسایلو، اوله مسله نفی د شرک فی العلم په څلورو واقعاتو سره، دویم مسله خصاصت د دنیا به وجوه ثلاثه سپکاوی د دنیا ذکر کولو په درو وجو سره. راتلونکي سبق انشاءالله سورې مریم بوایو.